أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب علي أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. واللسم سبارة سورة حج. ومن الناس من يجادل في الله. مخکې مسله د حشر نشر او د قیامت هغه بیان شو، او سم بازو خلقو باندې الله جل جلاله رد کوي چې بغیر د دلیله په مسله د قیامت کې یاد الله په ذات او صفات کې پاوے کے بحث کئی مناظرے کے او جگڑا دی. لکمکہ کے او مشرک و مفسرین و زدی مصداق نظر و ابن حارس لکلے دی. خدا دا بعض و خلق و طبیعت تے زدی وجہ اللہ جل جلال و نم سرنے ذکر کر اللہ وینی دی. وامنن ناس من بعض پا خلقو کے دا سے خلقوی یو جادلو باللہ چې جګړه کوي د الله بارکه، او جګړه کوي نو په حقا که په ناحقا، نو بغیر علم بر ناحق جګړه کوي. د الله بارکه بي بوي الملائکه ته بنات الله، فرشتي د الله جوړ دي، او قران ته وي اساطير الاولين وي د پخوانو خلقو کې سيوي وي. او دا قیامت بارے کی بم لگی ہو دا زالا ڈوکی بسنگا پاسو لیش دا اللہ بارے کی جگڑا دا اللہ دا دین بارے کی جگڑی مراد دی. نو دا او سم دا بازو خلکو مزاج دے پا دین کے با اشکالات رو بس برنا آکا اشکالات بگی. نو دا نئی بکار بل فهم کمزوری او بیا په شریعت اعتراف کو پوری کې نو پر نه حق اعتراضات کی. او دین د بازو حلقو مزاج الله بیان چې ویت تبعو کل شیطان مرید. بازي په خلکو کې جګړم کید الله بارکیو پدې کې تابعداری د چا کې یت تبعو کل شیطان مرید. تابعداری کې د هر شیطان سرکش. نو شیطان او حکارینا خودلتا چکم سرداران دو کفر دی، سرداران دو باطل لی خراب خلق دی، دو دین مخالف خلق دی، غمرات دی دی تابداری کئی دو هر شیطان دو سرکش دو مخالف کس چکم دو اللہ جل جلالو دو دین مخالف پیو سرکش کس. او دای او اصطلاح پختو کی مستعمالی گی چه کم شر والا شئی نو باغا بانده ده شیطان اطلاق کولی. او ما شم را دی خلق وی سم شیطان دی علاقه ویده ده شیطانی که همه بینوش آغا تا شیطان ده ده آغا ده گنده کردار ده وجه ویلگی. نو ده تم ده شیطان ده اتنبان مراد ده ده غصر داران دی اخپل کافران و ده ناکار خلقو ده غی اتبا کهی، او ده اللہ پدید که جگڑا کهی ده غی خبر منی. ورپسی اللہ جل جلال ہو یو قانونی الہی ذکر دی چی کتب علیہ انہو من تولا فانہو یضل ویہدیه الی عذاب السعیر. دا خبر علی کلی شوی دا انہو من تولا چی چام دا شیطان سر دوستانو کلاغت وروالی دو نفانہو یضل دا شیطان بیو دا دن الار خطا گئی. ادویم لار بو ته کم طرف ته زمي نو ويه ديه ال عذاب السعير لار بخيده طرف ته په طرف دا غور ګرم باندې جهنم طرف ته ودلار نو جکله دې د شیطانانو خبره مني دا غلط خلکو خبره مني نو الله جل جلاله داغه تاثیر بیان کده ماحول لپاره ګور اثري چې دا چا خبره مني چا پسې روانه نو دا به اثر بدر باندې ضرور کیږي او داغه چې کوم ماحول داغه چې کوم اخر عاقبت او انجامي هغه انجام ته به تم ورسه او دا هغه اگرن به پتا باندې چلاوي نو شیطان نه په خپل املا خدای او دا جهنم لار ورته سمه نو الله فرمایي دا خبره لیکل شوې ده فیصله کړې شوې ده چې کوم ظلم هغه ورواړي د شیطان طرف ته نو حق لار به خدا کوي او د جهنم روډ هغه بوته سمي د جهنم لار هغه بوته برابري عذاب زهير ته بهوزي نو د ماحول سر وی ها څوک چې چرشه او سرکین نو چرسي شي خبر اندا نه اج خو خلکو سرکین نو خشي او جبد سرکین نو بچي يا ايها الناس مخکې مسله د قیامت ذکر شو نو اهل مکه د بعض بعد الموت نه انکار الله جل جلاله د اس بعد د قیامت په دوو مثالونو سره کوي دوه مثالونه ذکر کوي د خپل قدرت او د طاقت او داګي نه ثابتيږي د خبره چې الله په دې باندې قادر دی نو الله پر رسول د مړو باندې قادر دی نو الله فرمایي یا ایها الناس اے خلکو ان کنتم فی ریب کچریه تاسو په شک کې من الباسه د پاسې دونه د قیامت نه قیامت کې د پاسې دونه نو دې بار کې تاسو شک مکه وای په دې کې شک د ضرورت نشته دا د الله په قدرت کې شک ته الله قادر دی د دې نه مضبوط کارونه الله کې ټول انسانانو ته پور الله څنګه پیدا کړي دې ته پور د دې نه عبرت واخله نو الله فرمای شک د ضرورت نشته فإنا خلقناكم یقینا مونږ جیو پیدا کړی دي تاسو درا اصلا من تراب نخاره نو په اعتبار د اصل سره آدم علی السلام چراواله داغه په اعتبار سره انسانیت هغه د خاره نه پیدا ده او بعضو مفسرینو لیکلي دي بعض ځایونو کې لیدلې مې دي چې کله انسان هلته د مور په ګډه کې دنه پیدا کیږي نیو پرشتہ و خارم رانی چی دده کم نا پیدا کی گی آم مکس کی دینو پیسرا دغا خارا دده پو وجود کی آگا گڑا وڑی او بازو مفسرینو وضاحت دا سکڑ دی چی گورا نطفا آگا جوڑی گی ده وینی نا وینی جوڑی گی ده خوراکون نا خوراکون روزی دسمکی نا نو بل واسطہ یا بلا واسطہ بلا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام اذا رنگی بل واسطہ تمام انسانیت اغا اللہ دخارے نہ پیدا کرنے نو دن تکم اللہ وی دخارے نہ ثم من نطفت بیاد نطفی نہ نو خارے میویشی خوراکونشی بیاد نطفشی نسلن بعد نسلن بیاد نطف چلی ثم من علکت بیاد دوینی او چکے نہ لاول نطفی بیاد دوینی او چکے جوڑشی ثم من مضعت او بیا د اغه نه مضاج جوړ شي یو پټه د نه جوړ شي د وخه مخلقه د پټه بیا مخلقي هغه ته شکل ورکړی شوی تامل خلقتي او یا غیر مخلقه یا ناقص الخلقتي د دې مفسرینو یو معنا دا کړه تامل خلقت ان سترګې اندامونه جوړې مصور او باندې معنا کړي دا مصور ینه شکل شبهات برابری چې پیدا کیږي او باندې داسي بیٹے ما پیدا شي غیر مصوری د وینې یو چکه د وکه یو ټوټه وی دا غان دمونه نه جوړ شوی یو ټوکلی هغه ساکت شي هغه ته عربی کې سکت ویل کی دا ځینې دې پری باندې ثواب ملاوي او دا با شفارس کې خیرت کې دا واړو انسان د پاره وای الله جل جلاله خیرت کې پری ثواب ورکی په کار برازي نو بازو دا معنا کړی دا مخلقه غیر مخلقه مصور غیر مصور شکل والا او بشکل لري نه یو ټوکلا کړی دا هم بس ټولې معنی تقریبا یو شان دي په ټایم باندې پیدا شي هغه ته مخلق ویل کی تام الخلقت او بعض غیر مخلق هغه چې بیٹه ما پیدا شي لنبین لکم د پاره د دې الله وی چې مونږ تاسو ته واضح کو پدې سره خپل قدرت او طاقت او خپل حکمت دي ده کې دوه غټه غټه خبرې یاد ساتل یو خبر دا یاد ساتل چې الله جل جلاله انسان د فاتن واحدتن هم پیدا کول شي چې په یو ځل باندې کون فیکون ذات ته دا ټول انسانانه پیدا کړي وي یا یو انسان پیدا کولې نو په کلمې د کون سره ډایرکټ پیدا شوی دومره چې نطفه دی او بیا دې مطلب الکوی مزعلک او دا سټپ بای سټپ نو پرې کې انسان ته د صبر تعلیم د تحمل تعلیم د چوکار کوي پاره کې د تعجل نه کارنالي د جنته نه کارنالي پاره کې د تدریج نه کارلی حکمت پرې کې دا چې الله سره د قدرت یو کار سټپ بای سټپ کړی د انسانیت دم تلوار نه پکار یو کار په ترتیب سره او په طریقو سره کې سره کول پکار او دغه خبره یاد ساتئ دغه خبره را یاد ساتئ حدیث کی راضی حدیث د بخاری او د مسلم نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې او تن دتا سنا د مور په ګډه کې پیدا کول شي نو سلویخ راضی د نطفه ای بیا سلویخ راضی علکی او بیا سلویخ راضی هغه مزای او بیا د دې نرستو الله جل جلاله یو فرشته رولیږي او هغه فرشته د رزق لیږي د اجل لیږي د عمل لیږي او سلورم خبره دا لیږي چې دې په نیک بختي او کده په بدبختي او بیا په دې کې روح واجول شي نو عمل هم د دولي کې لشي نو پیغمبر علیه السلام پرای قسم به نه پال ذات باندې چې دا نه علاوه بل ذات نشته د عبادت لایق هغه دی یقینا یو تن به تاسو کې لګي عمل د جنت بګي او یو غز زه به جنت ته پاتې دومره فاصله به پاتې په عمل بده دومره نږدې شي نو بس کتاب بده باندې عمل نامه به بده باندې سبقته کی او زه به خپل اختیار سره د جهنم ولا عملو کی جهنم ته بلل شي او یو سره به جهنم په عمل کې لګي عمل بګي یو غز زه به پاتې جهنم ته داخلي دو کې دومره دا مثال دی یو غز فاصله یعنی دومره کم عمل به پاتې جهنم ته نږدې شي بس لیک بده باندې وړاندې والو کی او دې په خپل عمل په خپل اختیار سره د جنت ولا عمل کی نو بس دغه وقات به د جنت ولا عمل باندې راشي جنت ته بداخل شي نو دا څلور وړه خبرې لیکلې نو دې حدیث کې یو خبره وایي دل تک مدت ذکر نه لري او د روح مسله هغه ذکر نه ده بس پیدای کی حدیث کې دوه خبرې را لیو سلویخ رضی سلویخ رضی او سلویخ رضی نو د دین سلور میاشتې معلومی شو او بل دلته کې قران کې ذکر نشته خو هلته نبی علیہ السلام د ټیم ذکروم کړی دی ادویم د دې خبرې ذکر کړی دی چې کله روح د کې چول شي نو سلوي خرځي باندې چول شي نو دې سره دا مسله میا ساتل چې کوم زنانه مثلا هغه بیمار وي یا کمزوري وي یا ډاکټر به اعتبار سره داګه د پر مناسب نه وي د حمل مثلا نو د زلورو میاشت نو مخکې مخکې که عمل ساکت کړی شي نو د ماشوم کې روح نه نو دا به ګناګار نه ګرځي او چې کله روح واجول شي نو دا غي بیا د قتل عمر ګناده بیا ځای کول اغنی په کار مخکې مخکې که ډاکټر ویلي دا غي نو مخکې مخکې دا مسلې حل کول په کار دي چې انسان د روح ځای کول کې او د بچو قاتل جوړ نشي نو سلور میاشت نو به هر حال وروسته هغه روح اجول شي الله فرمایي لینو بین لکم چې موږ په دې سره تاسو ته خپل قدرت هغه بیان کو ونکر فی الارحام الله وی موږ دک بچی ته د نطفه ته د تکرارې ورکو رحم کی ور الله فرمایل موږ د تکرارې ورکو چې کله الله قرارې نو ورکي نو هغه انسان لګي کو اولاد دی کی زکه ال سکوت راضی ساکتی ساکتی کی قرار نه ملاویږي نو الله فرمایي ونکر او موږ قرارې ورکو او درو دی بچی لرا فل ارحام پر رحمونو د میندو کې ما نشا سمره چې الله وي موږ او غواړو الا اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پوری چې کوم الله وختي بیٹے ونه بیٹے به پیدا شي او چې کوم الله جل جلاله په ټیم باندې وختي نو په هغه مقرره ټیم باندې پیدا شي ثم نخرجکم طفلا الله وي بیا موږ رو باسو تاسو لرا طفلا ما شمان نو تپل ماشومی انتہائی ماشومی اندامون کمزوری و غنا بدن حواس هر شی کمزوری نو اللہ وی بیارا او باسو دل تکی اونٹکی بیا پڑتے لنرد بیاکم سم ملی تبلو واشدکم بیا اللہ تربیت کی پا دنیا کی مور اپلار دلکی رحم واجی او دا غرنگی ای میرا بانی بیارو رو اندامونو کی طاقت راشی تربیت کی گی سم ملی تبلو اشدکم بیا اللہ فرمائی د دین اروستو د دې لپاره چې تاسو ورسېږئ اشدکم هغه خپل په خوالي تاکل کوالي تا بیا بعد داسي الله یو منکم مې توفا بعد داسي چې هغه وفات شي مخکې د بډاوالي نه د انتهایی بډاوالي د ارزل عمر نه مخکې یعنی مطلب دا دی 40 کې وفات شي 50 کې وفات شي 45 کې 60 کې اندازا و منکم او بعد د تاسو نه من اغسوک دی یرد دو چی واپس کلیشی الى ارزل العمر اغنکار عمر تا بیادا مسئلیت ساتھ ہیں ارزل العمر نس مراد دی ارزل العمر دا ارزل العمر نا دا سی عمر مراد دی چاگی کی انتہائی کمزوری شی لگا کورا انسان دو زندگی و دو عمر مراتب دو ابتدان والی تر 33 سال پوری انسان په برابرانه رواني یعنی بدن طاقت اخلي او خکي بیا د 33 نواخلې تر 40 پوری اندازه تن انسان په زبانه ولړي د تسنل وقوف وي انسان په یو زبانه ولړي او بیا د 40 نواله تر 60 پوری 65 پوری د کې لګ لګ نقصان راځي لګ لګ کمې راځي خبر هم ده تعالی تر 65 پوری او بیا د کله بیمار کله صحتمن او د دې صحت رورو څنګه چې ابتدا کې تر 33 پوری په مخ کې رواني نو بیا رورو په شار رواني او د 65 نواغلې نو باندې وای په 75 کې او باندې څومره بیانې دومره کې د ارزل العمر شروع کی ناکار عمر راته ویل کی خدا خبر یاد ساته دې کې صحیح کول نه تفسیر کې ارزل لفظ راغلی ارزل نو ټیم ډیره پر موږ نه دي ځکه باندې 75 سال عمر کې ډیر بهترین ینه د جوانانو مخه ځین کار کې اندامونه ښکار کې د ارزل العمر نه ا عمر مراد دی ارزم را عمر وی او چې د انسان اندامونه نه کار شي خبره ده تعالی ذهن بیا کار نه کوي لا سختي کار نه کوي بل ته محتاج شي انتهایی کمزوري شي او الله تعالی یو کې بیا تم به کې بیا دې سب یعنی لکه لا یعلم بعد علم شیئا بیا عاقبت او نتیجه راشي چې دې نه پويږي د دې نارسته د دې نارسته رسته د علم نه چې پارس پويدو شي ان په اس شي باندې نه پوي مثال د ماشومان په لګه خبره باندې خپګيږي په لګه خبره باندې خوشاليږي او باندې ټیم کې مسته پوره نو مزم داسې کوي چې اصلي له خندا وي خبره ټول هر هغه کې بیا دې هغه شي چې بیا په اس شي باندې نه پوي زمو د شهر کې اوسه مشروع او پاتش ودرې دې ما ناغه دوم رقم لري شي علمي اعتبار سره دوم رقم لري شي چې هغه ته پدې بډاوالي کې یو کال د دوه کال مخکې ختم لاو اته روسا پر هغه ته پدنه چې نه ما ختم لاو ان ګور به سر ناشته وا د خپل خدي نوم به ان ګور دا وا دا پدم پدنه لګي کمزوري شي حواس یې کمزوري شي او حافظان کمزوري شي او دا غره ار اعتبار سره کمزوري پر راشي بیا په هیڅ شی باندې نه کوي جان پہچان هم نشي کوله او علمي اعتبار سره کمزوري شي د دې کې دوه خبرې یاد ساته تر دې پورې خدای یو عبارت یو مثال هغه تام شي دوه مثالونه تاسو ته مې ذکر کړل او سبا ذکر کوم خدای یو کې دوه غټې خبرې وره د دې مثال الله جل جلاله وایي چې چیرې تاسو شک کوئ نو تاسو دې سټپ بای سټپ خپل پیدایښت ته وګورئ چې کوم ذات د ابتدا نه والے تا قیامت د هر انسان په پیدایښت باندې په دې طریقه باندې قادر چې د مخکې نه انسان نو را پیدا کړو نو چې کله پیدا شو بیا مرشي نو بیا دوباره باندې کولی شي خبره ده دا په قیامت کې هیڅ شک نشته چې کله د نشته پیدا کولی شي نو چې شته بیا وفات کې نو بیا ولې نشي پیدا کول الله تعالی په دې باندې قادر او بل خبره یاد ساتي د باز بعد الموت لپاره دوه خبرې ضروري یو دا ده چې د انسان د اجزا ګډول دي خبره ده دا د علم کې وینو دا الله علم شي شه کامل دي انسان په ویختو ویختو باندې د الله علم دی ګډوډې دی نشي دریم دا دی چې ټیک د علم د الله کامل دی نو قدرت پکار دی قدرت هم د الله نه کیس نه دی نو د دوباره پیدا کولو د پر دوه صفات پکار دی یو کمال علم او کمال قدرت او د الله جل جلاله کمال علم امشتا او کمال قدرت امشتا خبر اپ جائے تعالی نو پدی کی اس بو نشتا اللہ وی کتا سو شک کرے نو پدی کی شک مکر دوی ما خبر دا ایتا دی یو حدیث دی داور ایبت دا مثال بتامشی بڑاوالی پوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو حدیث داور ہے پیغمبر علیہ السلام مددہ سے عمر نا پناہ ہو اگد حدیث دی خو یو لپس پاگی کی دام ہے پیغمبر علیہ السلام دعا کلا وَأَعُوذ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَىٰ أَرْضِ عُمَرَ یا اللہ استانا دا عذاب کبرنا دا بوز دلینا دا دینا پناہ غرم یو دعا بے کولا یا اللہ دا دینا پناہ غرم چیز دے ارزل العمر تو واپس پیشم انتہائی بڑا والی دا چی پاگی کزا ناکارشم بیکارشم نو دا دینا پناہ وقتل پکاری نبی علیہ السلام بدا دعا کلا او سرے چی بہر حال اگر سمرہ مبرکی کی عمر کی خکی کی مضبوطی کی نو اللہ جل جلالہ عمر کی سوا کی گی نو دے نرمہ معاملہ ورسر کی انسان 50 کی دغسے حدیث کی راضی اچھے کلا 60 تورسی نو بیا یعنی دت توبی توفیق ور کی او بیا 70 تورسی نو دا رنگی اسمان والد سر محبت کی او روایت کی راضی او 80 تورسی نو بیا دا گناہوں نے لکھی لکھی گی او نیکی لکھی گی او دا رنگی چی 90 تورسی نو اللہ جل جلالہ دد گناہوں نے معاف کی او دا غرنگی ددل نیکی اولی کی گناہون ایمان شی او دے بیا قابل بشفارس شی ددل بشفارس قبل شی و بارحال ابن کسیر وی دا حدیث کمزور دے دا حدیث تا ندر کمزور دے خودم را خبر ایت ساتے چی بودا سری سرا اللہ جل جلال و معاملہ دا نرمے گی کمزوری انسان سرا اللہ جل جلال و معاملہ دا سکے دا نرمے گی و بارحال ارزل العمر فشے ندے نبی علیہ السلام اغتنا بنا ہوتے ومن الناس بعد خلق لا من اغسوكي يجادل في الله جگل كيف بارد الله كي بغير علم بغير علمنا ويتبع ده تابداري كي كل شيطان مريد دار شيطان سرکشا كتب عليه فسل قرشو دد بانده لكل قرشو دد بانده انهو يكين انشان داده من تولا وصوك چه والد ده شيطان تا دوستي اقلا غصرا فانهو يكين انده شيطان چه ده يضلوه كم را قيد لرد حق لارنا ويهدي اولار قيدتا الى عذاب السعير فترب دور بل قرشو گرم قرشو یا ایوها الناس اے خلقو ان کنتم کچریتا سو فیر بن پشک من البعثی دا قیامت نا دا پاسی دونا نشک مکوئے فا انا خلقناکم یکینا اللہ ممتاز پیدا کریے من تراب اندخارنا ثم من نطفت بیاد نطفین نسل بعد نسل ثم من آلکت بیاد وید دا چکینا ثم من مضعت بیاد وید پوٹینا مخلقتن چې تامل خلقت په شکل و دور کړی شي و غیر مخلقتن او نه شکل ورکړی شي غیر مصور لنو بین لکم الله دې لپاره چې موږ بیان کوتاستا بیان کوتاستا خپل قدرت او طاقت او حکمت و نو کړو الله وي موږ قرارې ورکو او درو دې بچی لرا فل ارحام برحمون د مین د کې ما تر هغه زمانه پورې نشاو ما تر هغه ټیمه نشاو چې وړو الى اجل مسمن تر یو ټیم مقرر ثم نخرجكم بیاراو باز تاسو لپاره تبلن په داسې حال کې چې ماشومان ثم لتبلو بیا دې نه پاره چې تاسو ورسیږئ شد کم خپل کو خالدا مضبوط والدا و منکم او بعد د تاسو نه مناسو ته یو توفا چې وفات کول شي مخکې د ارزل العمر نه و منکم او بعد د تاسو نه من هغه سوق دی یو راتو چې واپس کول شي ال ارزل العمر هغه نه کار د عمر دا لیکن لا یعلم بعد علم شیء پس عاقبت او نتیجه دا شي چې نه پوي کې من بعد علم رست د پوي نه شیء په اس شی باندې الحمد لله رب العالمين والعالمين المتقين صلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحابه اجمعين يا الله من حسن من شكر دي مضبوطه کې يا الله كريم خدای دې امين بار جاري توفيق را نصیب کړي كريم خدای دې زمونږه دې شکر دې نصیب کړي ثم الله